पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक विश्वास खाली खोए ना कलक बीज किसर कलंक अंक धोई ले तो धोई ले और अंधियारो पाप पुण्य सो भरी है देह ज्ञान की चरा का चित्त धोई ले तो जो भी ले मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूर परम प्रभु जी से प्यारो हुए ले तो हुए ले छिन्न भंग देह बता में जन्म सुधारी वो है बीज के झबा के मोती को ले तो कोई मानो एक भी श्वास खाली खोजा कर संसार में एक भी श्वास बिना भगवान के भजन जानी चाहिए। ये श्वास मिले है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए विरक्त नष्ट करने के लिए नहीं भोगों में लगने के लिए नहीं पापों के कमाने में लिए नहीं नरकों की तैयारी के लिए नहीं केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिले हैं। तो एक एक श्वास भगवान में लगाना एक एक श्वास लाख लाख लाख हीरा को लाख हीरा मिल गया पर श्वास में लगा नहीं मृत्यु समय में अगर श्वास मिलते तो आदमी धनी आदमी नहीं मरते 10,000 की और गया हो पापा 10,000 20,000 की और नहीं हो तुम मर नहीं मिलते लाखों करोड़ों जने पर भी श्वास खत्म होने पर श्वास नहीं मिलता इस वास्ते एक भी श्वास खाली न खत्म हुई संसार में एक श्वास भी खाली बच जाए निरर्थक चला जाएगा गजब हो जाएगा और पापों में जाएगा तो बहुत ही हानि है। भगवान के नाम बिना खाली भी नहीं जाना चाहिए इस वास्ते भाई बड़ी सावधानी से अपना जो जीने का समय जितना बाकी बचा है वो भगवान में लगाना है। लोग समझते हैं कि इतना दिन हम जी गए ऐसी बात है वो कि हम जी रहे हैं सच्ची बात ये नहीं है सच्ची बात और है वो सच्ची बात है कि मर रहे हैं जितने वर्ष आ गए उतना तो मर गए इतना जीना हमारा समाप्त हो गया। जन्मे उस दिन जितनी उम्र बाकी थी उसमें जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो कम हो ही गए उतने वर्ष जल्दी सामने मौत आ गई। अब बीच में हमारे और मृत्यु के बीच में कितना समय है कितने श्वास है इसका पता नहीं है परंतु घाटा तो लग गया घाटा लग गया नहीं घाटा लगता चला जा रहा है एक एक श्वास जा रहा है एक एक श्वास जैसे मनुष्य अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाते हुए कदम भरता है तो एक एक कदम में वो रास्ता कटता है गंतव्य स्थान नजीक आता है ऐसे एक एक श्वास मौत के नजीक जा रहे हैं। जिस दिन को कोई नहीं चाहता उस दिन के लिए ही कदम जा रहे हैं एक एक श्वास उसी लिए जा रहे उस दिन के और हमारे बीच में जो आग लगाने वाला समय है वो समय खर्च हो रहा है, मृत्यु के पास जा रहे हैं, जिसे कोई नहीं चाहता, जाना चाहते नहीं, मरना नहीं चाहते, उस मृत्यु के पास भी जा रहे हैं। इस बार से बड़ी सावधानी से एक एक श्वास भगवान में लगाओ, और ये खत्म हो जाएगा ना, जब श्वास खूट जाएंगे फिर जी सकते नहीं। चतुराई से, बुद्धिमानी से, विद्या से, धन से, किसी तरह से और जी जाए आदमी बात है नहीं, अभी हाथ में है। जैसे जल भरने के लिए लोटा डाला जाए कुआ में, तो जब तक डोरी हाथ में है तब तक तो वो डोरी आ जाए, लोटा आ जाए, जला जाएगा, पर हाथ से छूट गया तो फिर भाई वो जल के ऊपर भी नहीं मिलेगा, जल के नीचे ठेर चला जाएगा। उसको निकालने के लिए मिलाई लाओ, ये लाओ, कुछ होता है, परंतु ये श्वास चला जाए फिर श्वास आने का है नहीं, फिर तो सब घाटा लग गया। जैसे रेल रवाना हो जाती है फिर तो वो जाती है वहीं जाएगी, फिर आप कितना ही पछताताप करो, अब तो भैया वह मुसाफरी वही होगी। इस तरह से ये जब श्वास चले जाएंगे तो यहां से जाना हो मौत तो आ गई, अब इसे दुर्गति सदगति जो कुछ जाना हो जाना होगा, वो प्रतंत्रता होगी, वह स्वतंत्रता चलेगी नहीं। गाड़ी पर जब तक न चढ़े तब तक तो मर्जी है किधर जावे, चढ़ गए गाड़ी चल दे, अब हाथ की बात नहीं है। तो वो दिन है, वो आ रहा है, प्रतिक्षण आ रहा है, प्रतिक्षण नजीक आ रहा है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में लग जाओ, ना धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना नहीं हो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन हो, वो धन लूटो, राम नाम क्यों लूटे नहीं, ये तो जाएगा, ये तो रहने वाला है नहीं। लाभ लेना हो तो ले लो भाई, नहीं तो पिछ पछताए क्या हुआ, चिड़िया सुख गई खेत, सो पर दुख पाव ही सुर धुल धुरी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठा दोष लगाएगा। काल को कलजू गए, कलजू तो बहुत बढ़िया है, कलजू में भजन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कलजुग समझुग आन नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कोई नहीं, कलयुग समझू आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, सुगमता से उद्धार हो जाए ऐसा कलयुग का मौका है। वो जा रहा है प्रतिक्षण जा रहा है, प्रतिक्षण मौका है भाई, समय चूक पिन का पछताने का वर्षा जब किसी सुखान, फिर रोने से क्या हो, सिर धुन धुन पछता है। काल है कर्म ही, कर्म भी बड़ा अच्छा है, बड़े भाग्य मानुष तन रहा, और ईश्वर को दोष है, कब कर करुणा नर दे ही देख ईश बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने ही प्रभु मानव शरीर देते हैं, तो इसका दोष कैसा है। संग मिल गया अच्छा, रामायण गीता जैसी पुस्तक मिल गई, आपस में चर्चा करने का आप हमारी मौका मिल गया, ये भगवान ने कृपा करके सब संयोग बैठा दिया। जोन तरे भवसागरी नर समाज अस पाए, ऐसा मौका पाकर जो ने उद्धार करे, आत्महनिगत जाए, आत्मघाती महापापी, आत्मघाती महापापी, आत्महनिगत जाए। इस वास्ते सज्जनों बड़ी तत्परता से भगवान का नाम ले हो और उपकार करो, दुनिया का हित करो। एक बात मार्मिक है, सच्ची है, अपने जो मिला है ना, शरीर मिला है, सामग्री मिली है, समय मिला है, सामर्थ्य मिली है, ये अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये संसार की है, संसार के लिए है। संसार की सेवा खर्च कर दो और भगवान के लिए, भगवान की याद करो। हो राम को नाम जपो, भगवान का हो नाम जपो करो और शिव की सेवा करो। दो काम खास है इसमें, खूब ध्यान देने की बात यह है कि अपना शरीर अपना नहीं है, प्राण अपने नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहम अहम ये भी अपना नहीं है। ये संसार की अपरा प्रकृति, अपरा संसार की है, हमारी नहीं है। भूमि आपो वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकार, तो ये संसार की है। संसार की समझ संसार लगा दो, अपनी समझ लगाओ तो दोष लगेगा, अपनी समझ ली और लगाओगे दुर्गति होगी। इस वास्ते संसार की संसार को लगा दो, अपनी मानने से ही कहते निष्काम करो, निष्काम काम कर, कामना रखने का आपका अधिकार क्या, आप किसी है ही नहीं। माता पिता से शरीर मिला है, माँ का दूध पिता की कमाई से ये पला है, ये शिक्षित हुआ है, बड़ा हुआ है, आपकी क्या चीज है, आपके घर की चीज क्या है, ये संसार की चीज है। योग्यता मिली है, संसार से मिली है, विद्या मिली है, जो मिला है बल मिला है, बुद्धि है, ये सब संसार से मिली है। निष्काम भाव लगा, निष्काम काम करना बेईमानी है, संसार की सेवा में लगा देना और अपने आप को भगवान में लगा देना, आप स्वयं भगवान के अंश हो। सीधी सरल बात है, खास ये समझ लीजिए है, दो है इसकी। आरंभ में गीता में देह और देही का विवेचन किया है, इसका तात्पर्य देही तो परमात्मा का है और देह संसार का है। अब देह सामग्री सब संसार की, वो संसार की सेवा में लगा दे और काम न किस बात की बताओ, जिसकी चीज है उसकी सेवा में लगा दी फिर कामना बिल्कुल नहीं, हक नहीं है, अधिकार ही नहीं है। जिसकी चीज थी उसको दे दी, उसको फिर कामना क्या। बेईमानी तो पहले कर जो अपना मान लिया, ये शरीर अपना नहीं है बिल्कुल, ये संसार का है। जो सामग्री सब मिली हुई है और अपनी नहीं, सब संसार की है, संसार की सेवा में ही लगा दो बस, तो ऋण हो जाओगे। नहीं लगाओ तो ऋण रहेगा, ऋण है, संसार से ऋण ले लिया और वो लगाते हो नहीं तो दोष लगेगा, कर्जा रह जाएगा। पापी की मुक्ति हो जाए, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। कर्जदार को तो जिसने कर्ज दिया है उसको कर्ज चुकाने से मुक्ति होगी, पाप से मुक्ति हो जाएगी है, कर्ज कर्ज से नहीं होती। कर्ज तो जिसका कर्जा लिया है उसको देने से ही कर्ज चुकेगा, इस जन्म में दो से आगामी जन्म में दो कभी देने होगा, तो ये कर्जा है। कमजा कर्ण कौन कर आयो, मूल खोए सिर ब्याज बढ़ायो, मूल खो दिया और ब्याज और बढ़ा दिया। इस वास्ते जितना समय मिले वो भगवान में लगा दो, तो शरीर सामग्री ये तो लगा दो संसार में और अपना आप लगा दो भगवान में। भगवान से भी इच्छा करो कि महाराज आपका भजन करू, अमुक चीज दो, अमुक चीज, बिल्कुल गलती गवा। आपने अपने घर की क्या चीज दी भगवान के, हुआ ममई वारसो जीव लोग जीव भूत सनातन, तो भगवान की चीज भगवान को दे दो और संसार की चीज संसार को दे दो, ऋण रहे तो जाओ मुक्त हो जाओ। ये बड़ी भारी गलती है जो शरीर को संसार को अपना मानना है। अगर आप मानो कि हमारा शरीर है तो शरीर पर आपका अधिकार चलता है, जैसा चाहो वैसा शरीर को रख सकते हो, जितना दिन चाहो उतना दिन रख सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, कोई हाथ में बात नहीं है, तो ये अपनी चीज नहीं है। रूह अपनी नहीं है, ये पराई चीज है। पराई चीज पर हक है, अधिकार करती हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण ये सही अपना नहीं है। स्थूल शरीर से क्रिया और पदार्थ है, वे पदार्थ दूजों के काम भी दूजों के क्रिया भी दूजों के करो चीजें भी और होंगी। सूक्ष्म शरीर का चिंतन है वो दूसरों का भला करो, औरों का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, तो दूसरों के लिए अपने लिए नहीं, अपना शरीर है नहीं। कारण शरीर में स्थिरता होती है तो समाधि तक अपनी चीज नहीं है, चिंतन अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, समाधि अपनी नहीं है। समाधि सूक्ष्म कारण शरीर में होती है, वो कारण शरीर भी अपना नहीं है। अपने परमात्मा स्वयं आप परमात्मा के हो, और ये सब का सब संसार का है, ये संसार के लिए खर्च कर दो। और कामना संसार से क्या करोगे, काम संसार की चीज दे दी, और भगवान से क्या, भगवान को भगवान की चीज दे दी, और भगवान के अपना परम प्रेम के सिवाय क्या बढ़िया चीज है वो हो गई, वो बढ़िया ही नहीं। इस वास्ते समाधि तक वो सब संसार की आपकी नहीं है, है उनकी दे दो। तो प्रकृति है, प्रकृति का कार्य प्रकृति को दे दो संसार को, और अपने आप को भगवान को दे दो। और कोई इच्छा नहीं रखो मन में, लालसा इच्छा वासना कामना कोई नहीं रहनी चाहिए। सीधी सरल बात, एकदम कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। खूब ध्यान देकर सुनना, ये न स्थूल से ही अपना है, न सूक्ष्म से ही अपना है, न कारण से ही अपना है, न स्थूल शरीर की क्रिया अपनी है, न सूक्ष्म से ही क्रिया अपनी है, न कारण शरीर की क्रिया स्थिरता अपनी है। ये क्रिया पदार्थ और चिंतन और जो समाधि, ये सब संसार की आपकी नहीं है, आपकी है ही नहीं, ये संसार की है, संसार दे दो। और स्वयं परमात्मा के अंश हो तो स्वयं परमात्मा दे दो, निहाल हो जाओगे। पूरे की पूरी गीता आ गई, पूरा का पूरा सिद्धांत आ गया, आप पूरा का पूरा आपका जीवन आ गया, निहाल हो जाओ। बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है, बड़ी सुगम बात है। और भाई दूसरे की चीज दूसरे को देते हुए हिचकता क्या है, हिचकना क्या है? इसमें विकल्प भी क्या करना, संदेह क्या है, ये तो है ही दूसरों में। अरे आपकी है तो फिर आप छूटने मत दो, शरीर पर अपना अधिकार रखो, समय पर आपका अधिकार रखो। अगर आप ही हो तो इसको आपको अपना अधिकार चलाना चाहिए। एक क्षण भी अपने मर्जी मुताबिक रखने का अधिकार नहीं है, वो आप में है नहीं, आपको मिली है। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है, परमात्मा ने चीज दी और भगवान को दे दो, कल्याण जाए मुफ्त में। ये भगवान ने कृपा कर जो जितनी सामग्री दी है, शरीर दिया है, सामर्थ्य दी है, समझ दी है, ये सब की सब भगवान को दे दो, निहाल जाओ मुफ्त में, कल्याण जाए मुफ्त में। घर का क्या खर्च हुआ, सब चीज उनकी दे दो, कल्याण हो जाए। ये कृपा करके दी है, अपनी नहीं है, अपनी मानना ही अपराध है, दोष है, दूसरी पर कब्जा करना है, जैसे डाका डालना है, ऐसी बात है। इस बात को अपना नहीं माने, और अपना न मानूंगे भगवान को दे दे, संसार को दे दे। संसार है ये प्रकृति का कार्य, प्रकृति से प्रकृति का कार्य है, और संसार है ये संसार, इसके साथ शरीरों की एकता, संसार को दे दो। ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति को दे देते हैं, भक्ति मार्ग भगवान को, तो भगवान तो है मालिक, कारण है प्रकृति और कार्य है संसार। तो संसार को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, और जन्म मरना हो तो अपने ले लो, अपना मान लो, फिर जन्म और मरो, दुख पाते ही रहो। जो बेईमानी की दशा होगी बेईमान की, वो बेईमान की दशा अपनी होगी, क्योंकि ये अपनी चीज नहीं है, अपनी मान लेनी यही बेईमानी। अपना हक नहीं, अपना अधिकार नहीं, अपना वश नहीं, अपनी चीज है नहीं, कोई भी आप में से ये कह सकता है कि मेरा शरीर पर अधिकार है, चाहूं जैसे शरीर को रखू, चाहे जैसे इंद्रियों को रखू, चाहे जैसे मन को रखू, चाहे जैसा मैं अपना बल बुद्धि विद्या योग्यता अपनी रख दू, बिल्कुल नहीं रख सकती। क्यों? अपनी है ही नहीं। ध्यान देकर सुनो ये बात और याद कर लो और लिख लो, याद कर लो और शंका होगी दूसरे पे पूछ लो, अभी लिख लो फिर पूछ लो, व्याख्या के बाद पूछ लो और स्वयं पूछ लो। ये अपनी चीज है ही नहीं, है ही नहीं। तो कि अपनी तो मालूम होती है कि ये देने वाले की विलक्षणता है। भगवान के देने का तरीका ऐसा है कि जिसको दिया जाए वो अपनी ही समझे, ये उदारता है। देने वाले की विलक्षण उदारता है, अपने को जनाता ही नहीं। रावण पूछा तो किसका दूत है, तो जिस कृपा लव लेते हैं उसकी कृपा से तेने त्रिलोक पर राज्य किया रहे किया रहे उसका दूत हूं। ये तेरी वो शक्ति है, तेरी नहीं है। तो राक्षसों को भी बल दिया तो भगवान ने दिया है, संतों को दिया तो भगवान ने दिया है, खुद घर का नहीं है, जिस परमात्मा की शक्ति है तो उसने दिया है। तो मालिक तो है भगवान, धातु है प्रकृति और कार्य है संसार। संसार की मान लो कर्म योग हो गया, प्रकृति की मान लो ज्ञान योग हो गया, और भगवान की मान लो भक्ति योग हो गया, और अपनी मान लो जन्म मरण हो गया। जन्म मरू जन्म मरू, दंड पड़ेगा, दंड आएगी। पराई चीज को अपनी मान ली, हर्फ लेने ये छापा मार दिया, इसका दंड ही होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण कर दो, मस्त हो जाओ, सब भगवान को दे दो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान देना प्रकृति, प्रकृति हो जाएगी, संसारी संसारी हो जाएगी, भगवान ही भगवान हो जाएगी। एक भगवान को दे दो, कोई अपनी मत मानो, भगवान को भगवान की मान के भगवान को दे दो, अपनी मान कर नहीं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समान पे, आपकी वस्तु आपके अर्पण करता हूँ, अपनी मान करके, अपनी मान करके संबंध रहता है। अपनी है नहीं, उन्हीं की वस्तु उनको देगी, अपनापन है ही नहीं। तो अपनापन क्या है? अपनापन है उनकी दी हुई है ना, तो देने का ऐसा तरीका है जिसको दी जाए वो अपनी ही मानता है। देने वाले की इतनी विलक्षणता है, तो ये भगवान की अलौकिकता विलक्षणता है। तो ये विलक्षणता है भगवान की, वस्तु भी भगवान की, अलौकिकता ही भगवान की, विचित्रता भी भगवान की। अपने दूर जो मुफ्त में कर जाना है, मुफ्त में मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, बिछड़ने वाली होती है, अपने पास रहेगी नहीं, अपने पास रहने वाली है ही नहीं। वो संसार दे तो मुक्ति, प्रकृति दे तो मुक्ति, भगवान दे तो मुक्ति। यार अपनी पर रखोगे तो रहेगी नहीं, बेईमान बेईमान अपने पास रहेगी, वस्तु अपने पास नहीं रहेगी, शरीर अपने पास नहीं रहेगा, मन इंद्रिय अपने पास नहीं रहेगी, बेईमानी बेईमानी अपने पास रहेगी। इनको अपना मानना, ये बेईमानी का दंड होगा फिर जन्म बार बार बार बार। कब तक? जब तक इनको भगवान की नार भगवान को न दे दे तब तक मरुख जन्म कोई अंत नहीं आएगा। जिस दिन ठीक सहुकारी आ जाएगी, बेईमानी मिट जाएगी, ये ठीक है ना, बेईमानी ये मिट जाएगी, अपनी कोई चीज है ही नहीं, मुक्ति हो जाएगी, मुफ्त में घर की चीज है ही नहीं, केवल दूसरों की चीज लेकर बंधन पड़े, मुफ्त में पड़ गए, केवल भगवान की। मालिक भगवान है, धातु प्रकृति है और कार्य संसार है, उस भाव आपकी है नहीं। इस बार सही अपना नहीं है, बिल्कुल कोई चीज अपनी नहीं है। अपनी क्या है? सब की सब प्रभु की है, सब की सब। भगवान ने कृपा कर दी, संसार को दे दो तो ठीक, प्रकृति को दे दो तो ठीक, मेरे को दे दो तो ठीक, अरे अपनी दे दो तो आफत है। पास में रख सकोगे नहीं, आपकी बेईमानी बेईमानी रहेगी। क्षमा करना भाई, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, कृपा करना, सच्ची बात कहता हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ, अब वो गाली नहीं देता हूँ। आपकी है नहीं, आप रख सकोगे नहीं, रख सकते नहीं, कभी भी रख सकते नहीं, कभी आपकी है ही नहीं, बिल्कुल मूल बात है। सामर्थ्य बोलो आप रख लो, शरीर को रख लो, मन बुद्धि इंद्रियों को रख लो, अपने प्राणों को रख लो, नहीं रख सकते कैसे, दूसरी नहीं है। एक ने पूछा कि संसार का सुख रहता ही नहीं, क्या करें, अरे तुम्हारा है ही नहीं, बेहद की चीज कैसे रहेगी, जिस पर हक लगता है वो चीज रहेगी, तो संसार सुख किसी पास रहा नहीं, किसी पास रहेगा नहीं, क्यों, किसी का है ही नहीं, ये तो है ही नहीं तुम्हारा, इस बार सुख भोगते हो तो ये दंड होगा, दंड इसका, ये बेईमानी करते हो, बड़ा भारत दुख पड़ा पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, इस बार से सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ और भगवान को दे दो, उस जनता जनादि की सेवा कर दो, मुफ्त में कर रहा हूं, ये मिली हुई है, मिली हुई और बिछड़ने वाली, ये जो आपका हमारा मिलन है, ये मिलन हुआ है और बिछड़ जाएंगे, पहले ना आप जानते थे ना हम जानते थे, मिल गए, मिलने बिछड़े, मिलते बिछड़े, अंत में बिछड़ हो जाएगा, अंत में वियोग ही होगा, संसार के मात्र संसार का वियोग ही निश्चित है, परमात्मा का योग ही निश्चित है, इस बार दुख संयोग वियोग योग संगीतम, ये दुखालय है, इसका वियोग हो जाएगा, वो हो जाएगा, और परमात्मा को मात्र समझ योग योग हो जाएगा, परमात्मा की चीज है, ये संसार की मान लो, प्रकृति की मान लो, परमात्मा मान लो, और अपनी मान लो, डंडा पड़ेगा, भी रहेगी नहीं, बेईमानी का डंडा पड़ेगा, चीज रहेगी नहीं, फिर फजीती होगी, तो जानकर फजीती क्यों करो, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, मुफ्त में कल्याण हो जाओ, मुफ्त में बिल्कुल, घर का क्या खर्च होता है, मिली उसी है, बिछड़ेगी, मिली है रहेगी नहीं, और नहीं रहेगी वो त्याग करना है, उसका त्याग कर दो, दान कर दो, अर्पण कर दो, अपना संबंध विच्छेद करो, संसार की सेवा में लगा दो, अथवा भगवान की पूजा में लगा दो, अथवा अलग हो जाओ, प्रकृति मन अलग हो जाओ, ज्ञान मार्ग, संसार की सेवा कर दो, ये योग मार्ग, और भगवान के समर्पण पूजा करो, ये भक्ति मार्ग, सीधी सारी बात, एकदम सरल सिद्धांत की पक्की बात, अपनी मान नहीं और फंसे बस, अपनी अपनी है नहीं, अपनी मांगना है ना, ये बेईमानी है, इससे बचो सज्जनों, बचो बचो, बेईमानी से बचो, कोई परत चला जाए बैकुंठ में, पलान पकड़े कोई, कोई आप पर कुछ अंगुली नहीं उठा सकता, कोई पलान नहीं पकड़ेगा, अगर अपनी मानोगे तो फंस जाओगे, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, बेईमान की रक्षा कौन करे, जो ईमानदार नहीं है, बेईमानी करते उसे रक्षा कौन करे, जगह जगह तिरस्कार होगा, अपमान होगा, निंदा होगी, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगा, विपरीत विपरीत अवस्था होगी, सीधी बात है, कैसी बढ़िया बात है, संसार की मान संसार को दे दो, प्रकृति मान प्रकृति को दे दो, भगवान की मान भगवान को दे दो, तीनों ही लेने के तैयार, क्योंकि उनकी है, मूल में तो है मालिक भगवान, और कारण है प्रकृति, कर्मता है कार्य, और कार्य है संसार, तो संसार को दे दो, प्रकृति को दे दो, तो भगवान को दे दो, और अपना मान लो, रहेगी नहीं चीज, रहेगी नहीं दुख पाओगे, जहां जाओगे वहां दुख पाओगे, इस बार से सज्जनों सीधी सरल बात है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल, भगवान को तो अपना मानना, और दूसरी चीज को अपनी किसी को ही नहीं माने, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां अनन्याश्चिन्तयन्तो अनन्यचेतासतम मयि एव मनः दत्स्व मयि बुद्धिर्नैमिषः मत्कर्म परमो भव। मदर्थ में कर्माणी कुरुण सिद्धि भगवान कर दो, सीधी बात है, सरल बात है। और अपनी अपना सकते नहीं, अपना अपना चलते नहीं, अपने साथ रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। कोई है आप में ऐसा जो सही को साथ में रख ले, इस परिस्थिति को साथ में रख ले, धन संपत्ति को साथ में रख ले, कुटुंबियों को साथ में रख ले, प्यारे से प्यारों को अपने साथ रख ले, रख दे कैसे रहेगा? आपका है ही नहीं, अपनी नहीं है वो चीज अपने साथ कैसे रहेगी? इसे बड़ी सावधानी से अपनी न मान करके सेवा में लगा दो, उसी के माध्यम से सेवा लगा दो, संसारी मान संसार सेवा में लगा दो। कहते निष्काम भाव कैसे हो? निष्काम नहीं, सकाम करना, कामना रखना ही बेईमानी है। ही नहीं चीज अपनी, अपनी हो तो अपना बस चलेगा, शरीर पर बस चलता है, मन पर बस चलता है, इंद्रियों पर बस चलता है, प्राणों पर चलता है, किस बात पर बस चलता? अगर प्राण पर चलता है तो मरने मत दो, है आत्मा, आत्मा होगा साहब जी है नहीं। भगवान ने कृपा करके उद्धार करने के लिए चीज दी है, इस बात कृपा कह रहे हैं। कृपा क्या हुई? भगवान ने कृपा की, कृपा कर क्या किया कि जो चीज अपनी वो दी है। अब भगवान है देने वाले, तो भगवान को मान लो तो एक नंबर, और संसार में दो नंबर, और प्रकृति मानो तीन नंबर। प्रकृति की चीज प्रकृति संसार की है, प्रत्यक्ष दिखती है, मिली है, माँ बाप शरीर मिला है, संसार से शिक्षा मिली है, समझ मिला है, सब संसार से मिली हुई है, सच्ची बात है। और मालिक भगवान है, और प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति मान करके अपने ज्ञान योग से कर लो, समझदारी से आप बात पूछो तो अपनी चीज को सिद्ध कर नहीं सकते आप। किसी की ताकत नहीं है इस चीज को अपनी मान सके, अपनी सिद्ध कर सके। बहस कर लो, भले कितनी दलील दे दू, आप भी सिद्ध होगी नहीं। आपका बस चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो पहले से ही बेईमानी छोड़ दे, भगवान भी समझ दे। मुफ्त में कल्याण होता है सज्जनों, बिल्कुल मुफ्त में। घर की चीज क्या खास है? घर की चीज बेईमानी, इसको खर्च कर दो बस। घरा घर चीज बेईमानी, खास खास अपनी चीज बेईमानी। आप बताओ कोई चीज है अपनी सिवाय बेईमानी की? अपनी चीज कोई नहीं है, केवल भगवान की दी हुई चीज। संसार को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, अपनी माने और दंड। ये बात है सीधी सरल, सबके लिए बड़ी काम की चीज, बढ़िया सच्ची। सत्संग के द्वारा इस बात को समझ लो, ज्ञान के द्वारा अपनी नहीं है ये बात सिद्ध होगी। कर्मयोग के द्वारा संसार की, और ज्ञान के द्वारा प्रकृति की, और भक्ति के द्वारा तो भगवान की। तो आप भगवान के हो, ममई वांश हो, ममई वांश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाश, जिसके हो उस तरह चल जाओ, जिसकी चीज दे दो, बिल्कुल एकदम निहाल हो जाओ। कितनी साफ बात है, कितनी प्रकट है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, अरे कितनी सरल बात है। अपनी मानते रहोगे तो उस दिन पड़ते पड़ी रहेगी, अपनी रख सकते नहीं, किसी की ताकत नहीं है। देवताओं की है ना, राक्षसों की है ना, असुरों की है ना, मनुष्यों की है ना, पशु पक्षियों की है, किसी भी ताकत नहीं। ये भगवान की अपनी नहीं है। प्रकृति मानो, संसारी मानो, भगवान की मानो, ये तीन योग, इस वजह से तीन योग बताया है। सबसे बढ़िया भक्ति योग है भगवान की है। कारण है, कारण है प्रकृति, कार्य है संसार, मालिक है भगवान। आपकी मर्जी है जिसको दे दो, और नहीं दे रहे अपने लिए तो दंड पड़ेगा। ये जब तक अपनी मान लो तब तक यातना मिटेगी नहीं। तरह तरह का दुख आवेगा, तरह तरह का, छूट सकते नहीं। मूल में बात बिगड़ गई, जोड़ लगाते हुए पहले लाइन में चूक गए। सब रद्दि सब रद्दि, तो मूल में ये बात है, सीधी सरल एकदम साफ साफ, संदेह नहीं है इसमें। इस वास्ते जो आप पसंद करो कर लो। बढ़िया चीज है भक्ति, कि भगवान को रोक रो जाओ वो सब काम करेंगे। भगवान के तेसरा माहौ समर्था ये तू सर्वाणी कर्माणी मई संदेश मत भरा, सब कर्म मेरे अपने कर दे, स्वयं मेरे पराय हो जाओ। तेसरा माहौ सब उनका उद्धार का मैं करता हूं। कितनी बढ़िया बात है, भगवान को देर निर्णय हो जाओ, उद्धार भी भगवान करेंगे, सुधार भी भगवान करेंगे, सब काम भगवान करेंगे। योग क्षेम भाव में अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा सब भगवान करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसो को दयालु जनुमाई बिंद सेवा जो द्रवे दीर पर राम सरस को नाई। सज्जनो ये काम जल्दी करने का है, ये काम जल्दी करने का है। देरी करने से जरा क्या हो जाए, मृत्यु आ जाए पता नहीं, अरे माथा ही खराब हो जाए, पागल हो जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा कुछ भी, बेहोशी हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा और हो जाएगा, कुसंग हो जाएगा, तो क्या जाने क्या हो जाएगा। इस बात की तो जल्दी से जल्दी पहले काम, सबसे पहले काम करने का है ये। कोटिंग त्यक्त्वा हरि स्मरि, नीति में एक श्लोक आता है, सपम ब्याय भोगतम, सौ काम और एक भोजन करना है तो सौ काम छोड़ करके भोजन कर दो। सहस्त्र स्नान वाचित, स्नान करना हो तो हजार काम छोड़ दो। भोजन के लिए तो सौ काम, स्नान के लिए हजार काम छोड़ो, स्नान कर दो और लाख काम सुन के दान दे दो, अरे करोड़ों काम छोड़ के भगवान का स्मरण करो। सबसे बढ़िया भगवान का काम, करोड़ों काम बिगड़ते तो बिगड़े, और संसार काम बिगड़ने वाला ही है। सुधर गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, भगवान का सुधर गया तो सुधर गया, सुधरे गया सदा के लिए सुधर गया, बिगड़ा बिगड़ा है ही नहीं। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घड़ा है नहीं आन, इसमें नुकसान नहीं है। भगवान की चीज समझने में नुकसान नहीं होगा, कोरा निकाल नफा ही नफा है, क्योंकि ईमानदारी की बात है जैसी जैसी बात है। ईमानदारी की बात होने पर भी भगवान एहसान मानते हैं, भगवान ऐसे मानते हैं, छोकरा चाबी लाकर पिता को देता है तो इतना बड़ा कर देते हैं। ऐसे भगवान को दे दो, भगवान के राम थे अधिक राम कर दासा, अपने बड़ा अपने से बड़ा बड़ा इतना बड़ा हो जाता हूँ, भगवान खुश हो जाएंगे, तेने कितना उपकार कर दिया, सब मेरे को दे दिया, सब समझ। दुर्वासा ऋषि को महाराज तकलीफ हुई, अम्बरीश को दुख देने के लिए मन में खराबी करी अपनी, निमंत्रण ले लिया और नदी पर देरी लगा दी, ये द्वादशी बीत जाएगी तो पान कैसे करेगा, बीतने पर आया। अम्बरीश ने पूछा ब्राह्मणों से, महाराज मैं क्या करूं, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है तो बिल्कुल निर्जल व्रत करता है, वो तुलसी दल ले रहे तो पारणा हो जाता है। ब्राह्मण की आज्ञा से तुलसी दल ले, सलामत ले लिया। आवे दुर्वासा कहते ये भगत नहीं है, ब्राह्मण को निमंत्रण दे पहले भोजन कर लिया, इससे पहले ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके पहले भोजन करे, ये भगत का काम है, जटा खरीद मारो इसको, वह सदृश चक्र तैयार था, कृत्य गई मारने के लिए, कृत्य गई खत्म कर दी। अब सरा पीछे भागते भागते गए महाराज, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कई जी के पास कोई राग उठ सके, राम कर द्रोही जयंत वाली बात कोई आखा नहीं। जिम चक्र भय शिष्य दुर्वासा वहां दृष्टांत दिया, ये जैसे चक्र दुर्वासा है वो गति हुई जयंत की, कुछ नहीं लगा, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, राको से गई राम कर द्रोही कौन राख है। अम्बरीश भगवान ने उपाय बताया कि तुम अम्बरीश के जाओ, सुदर्शन सिंह आ गए, मेरा नहीं है ये सुदर्शन आपका नहीं है, बड़ी आशीर्वाद किसका है। अरे भाई ये मेरे भक्तों के लिए है, अब उसके दिया हुआ है, मेरा नहीं अभी, अभी मेरा नहीं है, अभी तो अम्बरीश का भी है, अम्बरीश दिया हुआ के तो दे दिया, क्या बात है आपने के दे ये दारा गार पुत्र प्राण वित्त प्राण मिमम परम हित्वा मांस नहीं आता है। वो ना अपनी स्त्री समझता है, ना घर को अपना समझता है, ना पुत्र को अपना समझता है, ना बाप बाप माँ बाप को अपना समझता है, ना राज्य को अपना समझता है, वो शरीर को अपना नहीं समझता, प्राणों को भी अपना नहीं समझा, सब समझे भगवान का। तो फिर मैंने कहा सुदर्शन सिंह तेरे को देगा भाई, ये दार आगार पुत्र अवतार वित्तम प्राणम इमम परम ये लोग और परलोक सबको छोड़ करके मेरे शरण आ गए, आपने कुछ अपनी रखी नहीं चीज, हित्वा मांग शरण जाता केवल मेरे शरण हो गए, कथन त्याग तक तो उसे उसका त्याग कैसे करूं, जाओ वो नाभाग पुत्र है उसे जाओ उसे शरण में जाओ, दुरोष आए दंड गुरुदी बरात छुड़ाओ राम राम राम। अम्बरीश खड़े रहे 12 महीना तक बगे खड़े रहे खड़े, कि ब्राह्मण को तकलीफ हो रही है क्या करे, तगले ब्राह्मण था अपने कर्मों से पाव दुख दया में अम्बरीश कोई होता, और प्रार्थना करता है तक महाराज कृपा करो ब्राह्मण का पण छोड़ो कृपा करो छोड़ दी, कितने विष में है कोई ऐसा उदार, जब वो परमात्मा के रहते हुए दुख पाओ मुंह पुत्र में दुख पाओगे, कुछ लेना नहीं देना कुछ हाथ कुछ लगेगा ही नहीं, ये सब भगवान का समझ ले तो, ये दारागार पुत्र आना बिटल प्राण विम परम सब भगवान को दे दिया, अरे भगवान का ही है, अरे भगवान को ही दे दिया, घर की क्या चीज खर्च हुई, कल्याण बिल्कुल मुफ्त में होता है, बिल्कुल कितनी बढ़िया बात है, कितनी मार्मिक बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सिद्धांत की बात है, सीधी सरल बात है। अपना मान करके कोई इन चीजों को अपना अपने पास रख सकता है ताकत किसी में, कैसे रखेगा अपनी है ही नहीं रखेगा कैसे, अपनी मान रही है भगवान का देने का एक तरीका बड़ा शुद्ध भगवान को देने का, जिसको दे दे वो अपनी जानता मेरी है, राक्षसों को देते भगवान संबंधी हिरणाक्षर हिरण्यकश्यप रावण शुपाल दंत वक्त आदि को दे दे चीज वो सुविधा हमारी हमारी है हमारी है, मन मीठा कर लो बोले रहेगी नहीं भाई है नहीं, आप भी रहेगी ऐसे आप अपनी मान राजी हो जाओ बोले, एक क्षण भी आप रख सको ऐसी बात नहीं है, चीज है जो जाएगी जो भी है मारवाड़ी कहावत है, एक गाय चलाने वाला था गांव की गाय चलाता था, उसको पूछ रहे तेरी गाय है, तो मैंने बात कही मारवाड़ी भाषा में कि धन धनिया रहा है गेवाली हाथ में गेड़ी है एक धन धनिया रहा है गेवाली हाथ में गेड़ी है एक अंट अंट धंधो धड़ियो है ऐसे मुख रूप से सगली हुई शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण मगन बुद्धि इंद्रिया बाहर कितना ही कोतु में एक भी अपना नहीं एक भी उसमें से न किंच दस्ती किंचित बात में पड़ी रही यार नहीं किंचित करो भी ना तो कुछ करता हूं न किंचित वस्तु अपनी है किंचित भी वो भी वही शक्ति करने की शक्ति वो वस्तु शक्ति उसी की बच्चा परतर्म ना दे किंचित अस्थित मई सर्विदम प्रोतम सूत्र मणिग्राही हुआ कितनी साफ गीता में बात कही है कितनी बढ़िया बात बताई है कितनी बढ़िया बात बताई भार उतर जाए सब भार क्या भार है वो जाओ नहीं शरण आए बहुत सुख आया शरण सुख निश्चिंत हो गया निर्भय हो गया निस्संग हो गया निशोक हो गया अपना बोझ उतर गया मुफ्त में भरती ने कहा कि मैं थोड़ा घना पढ़ गया यदा किंचित जो हम विपयो मदांध समभवम जब कुछ जानने लगा तो मत वाले हाथी की तरह मैं कितना विद्वान हूं कितना जानकार हो तदा सर्वज्ञ उसमें दबा वाले पता मन में घमंड आया कि मैं सर्वज्ञ हूं सब जान गया हूं कितनी विद्या जानता हूं कितना पढ़ा लिखा हूं कितना समझा हूं ऐसे मत वाला हो गई हूं और यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगत अच्छे विद्वानों का संग मिला और कुछ ज्ञान हुआ तो हमें मूर्खो स्वी थी जरे मधो में व्यपगत अरे मैं तो महान मूर्ख हूं मेरे पास है ही गया जैसे बुखार उतरे हल्का हो जाए ऐसे वो बतवा पड़ा बुखार बुखार उतर गया जरे मधो में व्यपगत बुखार उतर जर उतर गया अरे महान लंच हो गए अपनी चीज कोई है ही नहीं सिवाय बेईमानी के कोई चीज अपनी नहीं एक बेईमान भी अपनी एक बेईमानी छोड़ दो सब बाकी हो जाएगा अब बेईमानी नहीं छोड़ोगे तो क्या साधन करते हो क्या सत्संग करते हो बताओ कल एक बात का निर्णय नहीं ले पाया खटक रही है बात बात कर समय नहीं अभी समय नहीं अरे बात करने के समय कहाँ है बात इतनी सुन ले गए तेरी चीज कोई नहीं है ना स्थूल शरीर है ना सूर शरीर है ना कारण शरीर है तेरी कोई चीज नहीं है ये बात समझ ले बाकी क्या रहेगी बाकी क्या रहे तुम अपनी चीज है ही नहीं भगवान कहते भूमि आपो नलो वायु ये अपना है ये मैं भिन्ना पवित्र रहता मैं प्रकृति और जीव भूता माओ गेद मैं अपरा मैं परा मैं मेरी है आपकी कोई चीज है ही नहीं एक कैसे स्थिति में भूमि आप नल वायु खंग मनो बुद्धि अहम अपरा अपरा ये मैं प्रकृति सदा अप्रियम इत सत्या प्रकृति विधि मैं परा जीव होता हूँ मेरी आपकी चीज है क्या आपकी अभिमान है बेईमानी है अभिमान कुछ करते और बेईमानी बेईमानी अपनी है जो दूसरी चीज वो अपनी मान ले वो बेईमानी बेईमानी खास घर की चीज बेईमानी और क्या चीज बताओ वो बेईमानी आप रखो छोड़ दो छोड़ दो आप ही बेईमानी है आपने बना रखी है छोड़ दो बस बेईमानी गई बंधन गया सरलता से स्वाभाविक कल्याण है एकदम आपत मिट जाएगी आपत यार अपने मानोगे तो आपत जुग जुग अंतर नहीं है या जमड़ा जुगो जुग कूटे रहे या कूटे लगा हाथ में कुछ आएगा नहीं समझे गुजारे घबरा मिला तुरंत ताल वो फूटे घर में कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं, सिवाय मार के और कुछ मिलने वाला है नहीं। बेईमानी को क्या मिले बताओ, बेईमानी को तो दंड ही मिलेगा और क्या मिलेगा, दंड के सिवाय और क्या मिलेगा। यार आप भी छोड़ दो, मेरा नहीं है, आपत बढ़ जाएगी, सब सदा गई, हमारा कुछ नहीं, हमारा तो मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, सब खत्म हो गया, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ना दूसरी व्यक्ति है, ना दूसरी क्रिया है, ना वस्तु है, ना पदार्थ है, दूसरा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं। इतने में कल्याण है, सीधी सरल बात है सज्जनों, पदार्थ क्रिया अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, शरीर में जो बल है वो अपना नहीं है, समय है वो अपना नहीं है, योग्यता वो अपनी नहीं है, जो कुछ में गुण वो अपना नहीं है, सीधी बात है ही नहीं अपना। इस पर आपका अपना पर चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, कैसे चलेगा, अपना है ही नहीं, सीधी सरल बात है। बहुत बढ़िया बात गीता कह रही है, अपना प्रकृति परा प्रकृति भगवान की है, आप में कुछ नहीं है, अपनी तो कई भी बनती है, बनी बेईमानी छोड़ी कल्याण, अगर बेईमानी रहेगी तो कल्याण तो नहीं होगा भाई। ब्रह्म भवना लोक पुनरावर्ती नोजन, ब्रह्म लोक तक जाओ तो पीछे लौट कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी पर आपका हक है नहीं, अधिकार है ही नहीं, कर्मों के अनुसार है, गता गत काम काम लभन्ते स्वर्ग दिन प्राप्यन्ते ते पुण्यमाशा विष्णु लोग वसन्ति दिव्यान्ति देव भोगत भोग भोग कर गए छिड़े पुण्य मृत लोग में गता गत काम काम चक्कर चढ़े वो सच्चे हो चौरासी लाख जोड़ी है देवता आदि है भूत प्रेत पिशाच है तरह तरह के तरह मिलेंगे कि मिलते रहेंगे जोड़ते रहो लोग पाते रहो सुनते मूल में बात का अगर काम विचार तो बात इतनी है आप तो बड़ी भारी और जहां बेईमानी छोड़ी सब मुक्ति केवल इतनी बात अपनी नहीं है ना सही अपना ना मन बुद्धि अपना है विश्वास अपना है ही नहीं कोई आपको पकड़ सकता ही नहीं बेईमानी छूट की फिर कौन पकड़े हुए कितनी बात है हद कर दी महाराज सातवां अध्याय या नौवां अध्याय विज्ञान से ही ज्ञान कहते हैं भगवान इतनी बढ़िया बात बताइए इतनी बढ़िया बात बड़ी सरल सीधी सच्ची सिद्धांत की बात अपना है ही नहीं मैं तो गिरधर गोपाल भगवान की मेरी प्रकृति है तो मैं भगवान का हूँ अपरा प्रकृति भगवान की परा प्रकृति भगवान की है तो प्रकृति मेरी ये दम धारी ने जगत धारण उदाहरण जगत को किया है तो प्रकृति मेरी अपरा परा प्रकृति जीव रूप मेरी जगत धारी जगत जगत उदाहरण जगत को किया और जगत को धारण किया तब तक बस ये दम धारी थी जगत यह प्रकृति एकदम जगत धारी थी धारण कर जाता है तो इसको मत धारण करो बस अपना छोड़ दो अब वो छोड़ दो वो संसार के लिए छोड़ दो कर्मयोग प्रकृति को छोड़ दो तो ज्ञान योग अरे भगवान को दे दो तो सबसे बढ़िया भक्ति हो अपने है ही नहीं आपत मर जाएगी सज्जनों सब आपत केवल बेईमानी छोड़ने मात्र से सरल हृदय से हे नाथ मैं ही आपका ये समझा मेरे तो केवल भगवान है जैसे मेरा कुछ भी नहीं है सब भगवान का है तू है और तेरा है बस तू है और तेरा सब तेरा है और तू मेरा देखो बड़ी विचित्र बात सब कुछ भगवान का भगवान मेरे तो भगवान के भगवान मेरे हुए तो भगवान की चीज सब मेरी हुई पर स्वतंत्रता से मेरी नहीं है बीच में भगवान है सब चीज भगवान की और भगवान मेरे तो भगवान की चीज भी मेरी हो गई भगवान मेरे हुए तब परंतु निकाल ये जहर चढ़ेगा जहर, और भगवान को बीच में रखो मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगी। अरे सब चीज हमारी कितनी मौज की बात है, बीच में भगवान को रखो। तो राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 22 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।